The Thrill Is Gone, a na zegarach 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. To się dopiero okaże, czy jest gone. Pokój na Morzu Czarnym i wstęp do wstrzymania ataków na infrastrukturę to pierwsze efekty negocjacji w Riyadzie. 30 miliardów złotych z KPO na wzmocnienie obronności, zapowiada szef rządu. Adam Zet został po raz trzeci uniewinniony w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Rosjanie nie chcą końca wojny. Tak negocjacje w Riyadzie ocenia prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dodał, że najtrudniejsze zagadnienia w rozmowach z Moskwą to kwestia zawieszenia broni i sprawa terytorium. Wołodymyr Zełenski w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami stwierdził, że Kijów porozumiał się z Waszyngtonem w sprawie zawieszenia broni na Morzu Czarnym. Jak podkreślił, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo statków handlowych i portów. Ukraiński przywódca poinformował, że Ukrainie najbardziej zależy na porozumieniu w sprawie zakazu atakowania infrastruktury energetycznej. Kijów przekazał już amerykańskiej delegacji listę obiektów, które uważa za infrastrukturę strategiczną. Wołodymyr Zełenski poinformował także, że Ukraina porozumiała się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie monitorowania przestrzegania zawieszenia broni. Według prezydenta Ukrainy są jeszcze punkty, które wymagają dopracowania, w tym dotyczące ograniczenia sankcji wobec Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 30 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy zostanie przesuniętych na cele obronne, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że unijne pieniądze zostaną wydane z innowacyjnego projektu Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa opracowanego w MON. Chodzi m.in. o zabezpieczenie mieszkańców. Przydadzą się te pieniądze na przykład do budowy schronów. Dzięki naszym działaniom mamy już poważny sprzęt, który może nam umożliwić rzeczywiście budowę w szybkim tempie tych nowoczesnych instalacji, no ale pieniądze tutaj będą naprawdę bardzo potrzebne. A premier podkreślił, że wszystkie szkolenia i inwestycje są ukierunkowane na zapobieżenie konfliktowi zbrojnemu. Adam Zet został po raz trzeci uniewinniony w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Poznański Sąd Okręgowy nie skazał go także za nieudzielenie pomocy kobiecie, kiedy wpadła do rzeki. Zdaniem sędziego nie przedstawiono dowodów, poza tym prokuratura naruszyła prawo oskarżonego do obrony. Ojciec Ewy Tylman nie komentował wyroku. Powiedział tylko, że ciągle wierzy w sprawiedliwość. Sąd przeprosił go za to, że nie udało się ustalić, jaki los spotkał jego córkę. Orzekł, że Adam Zet jest niewinny. Naruszono prawo udziału obrońcy oskarżonego w jego przesłuchaniu pierwszym. Tłumaczył sędzia Andrzej Klimowicz. Prokuratura nie zgadza się z argumentami sądu, powiedział prokurator Łukasz Wawrzyniak. Naszym zdaniem tego prawa w żaden sposób nie naruszono. Wszystkie standardy zachowano. Stąd ta decyzja i uzasadnienie sądu jest dla nas zaskakujące. Adam Zet i Ewa Tylman byli znajomymi z pracy. W listopadzie 2015 roku wracali z firmowej imprezy. To wtedy kobieta zaginęła. Jej ciało znaleziono ponad pół roku później w rzece. Agata Król, Polskie Radio. Ponieważ przypadków niezaszczepionych dzieci jest coraz więcej, sanepid zapowiada od kwietnia kontrolę szczepień. Dla przykładu, w ubiegłym roku na Podlasiu co piąte dziecko nie otrzymało wszystkich obowiązkowych szczepionek, mówi rzeczniczka tamtejszego sanepidu Ewa Tokajuk. 80% to są dzieci w pełni zaszczepione. Około 17% to są dzieci, które przyjęły przynajmniej jedną dawkę jakiegoś szczepienia. 2,5% to są dzieci, które nie przyjęły ani jednej dawki szczepień. O tym, jak ważne są szczepienia, mówił w Trójce dr Ernest Kuchar. Specjalista podał przykład błonicy. Po wprowadzeniu powszechnych szczepień mniej więcej w połowie lat 50. choroba zniknęła. Przez kilkadziesiąt lat nie było w Polsce, nie notowaliśmy ani jednego przypadku. Pojedyncze przypadki były z importu generalnie, a tak to w ostatnich latach mieliśmy po jeden czy dwa przypadki wśród osób bezdomnych, które gdzieś tam się tą błonicą zaraziły. Chorobę tę wykryto u sześciolatka z Wrocławia, który był z rodzicami w Zanzibarze. Dziecko było nieszczepione. Jest możliwe, aby Polska odeszła od węgla do końca lat 40., mówi wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie trwa Polski Kongres Klimatyczny. Od drugiej połowy lat 30. już tego węgla będzie bardzo mało w miksie energetycznym. Całkowicie spokojnie, bezpiecznie możemy zbudować do tego czasu wystarczającą ilość mocy w energii odnawialnej. To nie tylko magazyny energii i ciepła, nowoczesne sieci przesyłowe, ale też biometan, biogaz. Te zasoby możemy już rozwinąć do takiego poziomu, żeby do końca lat 40. od tego węgla odejść. Urszula Zielińska dodała, że zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetycznym będzie możliwe m.in. za sprawą elektrowni wiatrowych. W ubiegłym tygodniu rząd odblokował inwestycje w ten sektor. Klimat. Trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach i w zlewni Noteci w Wielkopolsce. Na większości terenu kraju w lasach mamy zagrożenie pożarowe. Tylko 11% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Do godziny 17 można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych, natomiast między 18 a 21 zalecane będzie oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W marcu jak w garncu. Wczoraj było słonecznie w większości kraju, a dziś przeważnie zachmurzenie ma być duże, choć z przejaśnieniami. Mgły znów możliwe o poranku, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam jest zresztą o tej porze najchłodniej, bo okolice 1 stopnia. Ale to tam, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu akurat chmur dziś będzie najmniej. Może popadać, szczególnie w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Mazurach i Podlasiu, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 8 do 10 stopni na północy i zachodzie kraju i od 13 do 16 w centrum, na wschodzie i na południu. Choć przy takim muzycznym otwarciu dnia zrobi się pewnie gorąco jak w czerwcu. Muzyka do kopania, tak to nazywamy, z Michałem. Przy muzyce do kopania dzień dobry mówią rzeczony Michał Kowarski, wydawca, Agnieszka Łukasiewicz kłania się Państwu zza konsolety, Staszek Perzyna chyba jeszcze drzemie przy telefonie. Mówi te słowa Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki, do 9:00. I czy ktoś już kopie z półobrotu o tej porze? Można się meldować. 2 dwójki i 7 trójek. Pokopane? O, byle nie przekopane. W końcu dopiero kilka minut po szóstej, a w Trójce czas odliczamy już bardzo skrupulatnie, bo mniej niż tydzień do 1 kwietnia, do wtorku, do 63 urodzin Trójki. Czy to już czas refleksji i wspomnień? No chyba tak, więc proszę bardzo, z półobrotu atakować naszego Staszka telefonami. Jak to jest z Trójką w Państwa codzienności? Czy może jakieś ważne wspomnienia się z programem trzecim wiążą? Można nawet słodzić. Nikt się przecież nie obrazi. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy. Szemadę Tworzywo, Jestem w niebie, to akurat nie nowość z płyty 25, to sześciolatek, ale Miłość razy miliard bardzo mi się podoba. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. Wtorek przyniósł kolejne ustalenia dotyczące ewentualnego zawieszenia broni, kroków w stronę rozejmu w wojnie rozpętanej przez Rosję z Ukrainą. Hasło z wczoraj to przede wszystkim rozejm na Morzu Czarnym. Amerykanie ten rozejm ogłaszają, Rosjanie zgłaszają zastrzeżenia, no jakżeby inaczej. Swoje zdanie ma także strona ukraińska, a my spróbujemy ustalić, dlaczego akurat ten punkt programu ma być w ramach zawieszenia broni realizowany jako pierwszy. Po 6.30 takie pytanie i odpowiedź wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Moskwie Macieja Jastrzębskiego. Piotr Łodej opowie dziś w cyklu News albo Fake News o cyberataku na koleje ukraińskie, ale ten temat także w polskiej perspektywie. A po 7.00 ciąg dalszy tematu z wczoraj. Mówiliśmy o poradniku na wypadek sytuacji kryzysowych przygotowywanym przez resort obrony. Idziemy krok dalej. Hasło na dziś dla Kuby Witkowskiego to potencjalna ewakuacja. Żeby przygotować się do efektywnej, bezpiecznej i sprawnej ewakuacji, trzeba się w pierwszej kolejności zastanowić nad tym, przed czym potencjalnie będziemy się ewakuować, a dopiero potem dokąd, co wymusi znalezienie odpowiedzi na kolejne pytanie, którędy i potencjalnie dopiero w ostatnim kroku z czym. Bo nie musi chodzić o skrajny przypadek konfliktu zbrojnego. Lepiej dmuchać na zimne nawet z myślą o pożarze, powodzi czy innej klęsce żywiołowej. Szczegóły, jak mówiłem, po 7.00. Będzie też historia z życia, niby prosta, ale rodząca wiele pytań natury filozoficznej. Wieczorem przed snem zadzwoniła do mnie moja babcia i mówi: wyobraź sobie, Ola, że ktoś zabrał z dziadka grobu tego bratka. Wyjął go po prostu z doniczki i go zabrał. I po co? I czy było warto? I co robić dalej? I co o tym wszystkim sądzić? Pytań jest wiele, śledztwo filozoficzne niejako w tej sprawie przeprowadzi Michał Jędrkowiak, a Paweł Turski wyjaśni dziś, o co chodzi z kontrowersjami wokół Funduszu Kościelnego, znów obecnego w zapowiedziach polityków, a więc i w mediach. To i więcej mamy dla Państwa do godziny 9, a za chwilę zajrzymy do prasy i na portale. Jest 6.16 w Trójce Dice i rok z tego roku, czyli Chasing Hearts. think twice to enjoy the whole view. So can we take it all? Dice Chasing Hearts. Jest 6:20. Przegląd prasy. Zaczynamy od dzisiejszej Rzeczpospolitej. Państwo coraz więcej płaci za pomyłki przy tymczasowym aresztowaniu lub zatrzymaniu. Prawnicy twierdzą, że są to wciąż za niskie sumy, czytamy właśnie w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Dziennik podaje dane resortu sprawiedliwości, a z nich wynika, że w 2024 roku zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie zasądzono 113 osobom. Każda z nich dostała średnio 64 tysiące złotych. To o 48% więcej niż w 2023 roku i najwięcej w ostatniej dekadzie, podkreśla dziennik i wskazuje, że łącznie wypłata zadośćuczynień przyznanych w ubiegłym roku kosztowała podatników ponad 7 milionów złotych, a jeśli doliczymy do tego jeszcze koszty odszkodowań, Skarb Państwa musiał wydać ponad 8,5 miliona złotych. Jednak adwokat dr Michał Zacharski, cytowany przez RZP, uważa, że zasądzone kwoty są zbyt niskie oraz za często dochodzi też do odmowy ich przyznania. Jego zdaniem spowodowane jest to w dużej mierze wymogiem stwierdzenia niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Z kolei radczyni prawna Agata Bzdyń postuluje eliminację tej przesłanki i utworzenie wyspecjalizowanych wydziałów do rozstrzygania takich spraw oraz skuteczniejsze pociąganie do odpowiedzialności funkcjonariuszy popełniających błędy, bo to ich działania sprawiają, że osoby są niesłusznie pozbawiane wolności. A błędów tych jest niemało. Sądy zasądziły w ostatnim dziesięcioleciu ponad 78 milionów złotych zadośćuczynień w takich sprawach oraz 32 miliony złotych odszkodowań. Wieści sportowe w przeglądzie prasy i portali także. Koniec pięknej przygody Magdy Linet. Nie będzie jej w półfinale turnieju WTA 1000 w Miami. Mocniejsza niż Polka w ćwierćfinale okazała się Jasmin Paolini, a serwis Sportowe Fakty WP opisuje ten mecz. Przewaga rozstawionej Włoszki w ćwierćfinale była zdecydowana. Magda Linet, choć waleczna, zdołała w dwóch setach wygrać tylko 5 gemów z dobrze dysponowaną faworytką. Mecz zakończył się szybko, bo po godzinie i 18 minutach, ale rozpoczął się późno, bo jego rozpoczęcie było przesuwane w programie dnia i to o około 4 godziny z powodu opadów deszczu na Florydzie. Pewnie to nie pomogło Magdzie Linet. Dodatkowo tenisistki nie wyszły na kort centralny, a drugą pod względem wielkości arenę w kompleksie w Miami. No i jak mówiłem, nie będzie pierwszego w karierze Magdy Linet półfinału turnieju rangi WTA 1000, ale może być kolejny taki półfinał Igi Świątek. Ona swój mecz rozegra dziś. I jeszcze jedna informacja ze Stanów Zjednoczonych. Pewien mężczyzna z Karoliny Północnej miał dość problemu z niedźwiedziami, które regularnie pojawiały się na jego posesji. Polsat News opisuje tę historię. Kiedy jedno ze zwierząt po raz kolejny weszło na podwórko, właściciel postanowił raz na zawsze przepłoszyć drapieżnika i znalazł na to nietypowy sposób, który nagrały kamery. Na filmie widać wspomnianego mężczyznę, który sam przebrał się za niedźwiedzia. W kostiumie, w którym przypominał raczej dużą maskotkę, zbliżył się do drapieżnika, udał, że na niego poluje. Powoli zbliżając się do dzikiego zwierzęcia, zaczął na nie warczeć. Niedźwiedź wystraszył się i uciekł, choć na chwilę jeszcze zatrzymał się i zastanowił, ale uciekł ostatecznie z posesji. Tymczasem władze Karoliny Północnej ostrzegają, że w związku z wyższymi temperaturami oraz poprawiającą się pogodą spotkania z niedźwiedziami mogą zdarzać się coraz częściej. Podkreślają, aby w szczególności nie zbliżać się ani nie dotykać młodych niedźwiedzi. Próby zbliżenia się do młodego niedźwiedzia są niebezpieczne zarówno dla człowieka, jak i dla zwierzęcia. I pewnie dotyczy to także człowieka przebranego za zwierzę. Ale nie wiem, może to jest sposób. Drodzy Państwo, był rok współczesny, to teraz coś z klasyki polskiego rocka w trójce. PRL. Traciłem czas. Panierowałem ja. Klasyki rocka także w Trójce, a Trójka już w najbliższy wtorek świętować będzie 63. urodziny. Czy takie wydarzenie jakieś wspomnienia, jakieś refleksje u Państwa wywołuje? Dwie dwójki i siedem trójek, jak zawsze zapraszamy. A gramy nowość od Lizzo, Still Bad. I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been f***ing with my day. He act like he can't be replaced, okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my finance off the ground. Oh, but I'm ready now, feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Champagne, baby, like cheers, been a day. Might take that last light out to Vegas, what y'all think? Okay. I don't need him, I need a drink. I don't know why I've been so f***ed up lately, but after everything, I'm still surviving and I'm still bad, baby, so I can't complain. Still bad, babe. Plot twist, I'm doing great. I make that been through look sexy anyway. I don't need him, I need to throw ass. Been a minute, break fast with my real love, real life. Damn, I've been missing. He knocked me down. I'm Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bożeno, do Brico Marche ruszamy w dwie karety. Jak to? Na duże zakupy z apką. Masz to Brico! Z aplikacją Brico Marche. Zestaw praktyczna IWA, wiadro i mop 34,99. A meble kuchenne First 549 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Jak wiosna, to wycieczki na okrągło. Jak na okrągło, to Allegro Your Season. Znajdź wszystko na nowy sezon, w tym rowery i akcesoria z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku w Kauflandzie banany 3,49 za kilogram. Tak, banany 3,49 za kilogram. A mleko wypasione 2%, 2,14 za litr przy zakupie 12 z Kaufland Card. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Minęła 6:30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drozd. Ukraina zrobi wszystko, żeby przestrzegać zawartych porozumień, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Podczas negocjacji pokojowych w Rijadzie Rosja i Ukraina zgodziły się na zapewnienie bezpiecznej żeglugi na Morzu Czarnym oraz że zostaną opracowane mechanizmy, które pozwolą na zatrzymanie ataków powietrznych na cele sektora energetycznego. Delegacje z Moskwy i Kijowa rozmawiały za pośrednictwem Amerykanów. Rząd Danii ogłosił przyspieszenie o rok wprowadzenia obowiązkowego poboru do wojska dla kobiet. Pierwsze powołania 18-letnich dunek mają nastąpić już 1 lipca tego roku, a sama służba wojskowa ma zostać wydłużona z 4 do 11 miesięcy. Duński system powołań do wojska polega na przyjmowaniu ochotników, a gdy listy nie zapełnią się, następuje losowanie poborowych z danego rocznika. Sąd w Buenos Aires aresztował Julio Corie, byłego ochroniarza Diego Maradony, pod zarzutem krzywoprzysięstwa. Do aresztowania doszło podczas procesu 7 lekarzy, którzy są oskarżeni o zaniedbania w opiece nad zmarłym gwiazdorem piłki nożnej. Według ustaleń śledczych Julio Corie był obecny w domu Maradony, jednak zbyt późno rozpoczął sztuczne oddychanie. Diego Maradona zmarł w 2020 roku. Przyczyną śmierci była niewydolność serca i ostry obrzęk płuc. Czy jest dziś szansa na słońce? Jest! Największa na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, akurat tam chmur będzie dziś najmniej, ale poza tym przeważnie zachmurzenie ma być duże. Może popadać, szczególnie w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Mazurach i Podlasiu, a termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 8 do 10 stopni na południu i na północy i zachodzie kraju. A na południu, na wschodzie i w centrum będzie od 13 do 16. Mgły znów możliwe o poranku, proszę uważać na drogach. Ten 26 marca ma coś w sobie, jakąś niezwykłą siłę, bo nie uwierzyliby Państwo, gdybym zaczął wymieniać, ile ważnych osobistości świata muzyki urodziło się tego dnia. No między innymi niech będzie Wojciech Młynarski, Richard Tandy, klawiszowiec Electric Light Orchestra, Steven Tyler, wokalista Aerosmith, ale także ta pani, Diana Ross. Cheating when no one makes me feel like Zawsze gwarant dobrego nastroju. Upside Down od Diany Ross w Trójce. O, halo, dzień dobry, 2 2 7 3. Mówi Robert ze Świdnika. No w związku z obchodami kolejnej okrągłej rocznicy urodzin Trójki, 63. Ja mam taką sprawę, bo nie mogę sobie na paluszkach policzyć, czy jestem słuchaczem Trójki już od 50 lat, czy dopiero 49, ale to nie jest istotne. Otóż mam takie pytanie do słuchaczy, którzy może pamiętają takie czasy. Mamy teraz serwis informacyjny o pełnej godzinie. A jak ten serwis się nazywał 50 lat temu? O, to jest pytanie, drodzy państwo. Kto pamięta? 2 2 7 3. Ja za to powiem, że nasza lista przebojów nazywa się teraz Pierwsza Trójka, a w propozycjach do listy znajdą państwo m.in. nowość od Meli Kotelu Giralfa Kamińskiego. Zobaczyć ciebie. Głosowanie rzecz jasna do piątku do 12 pod adresem lpt.polskieradio.pl. Którą drogą Wyczekujemy jakichś dobrych informacji za każdym razem, gdy spotykają się delegacje amerykańska z ukraińską czy amerykańska z rosyjską i negocjują jakieś możliwości rozejmu w wojnie Rosji z Ukrainą. Wczoraj świat obiegła informacja o zgodzie Moskwy i Kijowa na zawieszenie broni w basenie Morza Czarnego. Jedni komentatorzy widzą w tym początek końca wojny, inni mówią jedynie o przymiarce do przerwy w działaniach zbrojnych. Łączymy się z naszym wieloletnim korespondentem na wschodzie, Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co właściwie wydarzyło się w tych ostatnich 48 godzinach i czy rzeczywiście można mówić o porozumieniu Rosji z Ukrainą? To zróbmy tak, jak rzeczywiście robi się w profesjonalnych firmach dziennikarskich. Każdy nasz słuchacz, czytelnik niech ma prawo do tego, by wyciągnąć samemu wnioski, a żeby je wyciągać, to musi mieć jakieś fakty. Najpierw krótko o tym, czego chce Moskwa i czego chce Kijów. Moskwa zagwarantowania bezpieczeństwa statkom handlowym oraz niewykorzystywania jednostek cywilnych do celów wojskowych. Porozumienie miałoby wejść w życie, gdy z rosyjskich producentów przetworów rybnych i nawozów oraz rosyjskiego banku rolnego zostaną zdjęte sankcje. Moskwa domaga się także zdjęcia ograniczeń tych sankcyjnych oczywiście z firm, które ubezpieczają przewóz produktów spożywczych, odblokowania portów dla obsługi rosyjskich jednostek i zdjęcia embarga na dostawy do Rosji maszyn części wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. No i ukraiński dziennikarz Siergiej Harmasz jest zdania, że nawet mimo różnicy zdań, to zawieszenie broni na morzu jest co najmniej kontrowersyjnym punktem ewentualnego porozumienia Moskwy z Kijowem, ale jednak najłatwiejszym, tak jak zresztą sam wspomniałeś, do osiągnięcia. Posłuchajmy. Sądzę, że obie strony są zainteresowane zawieszeniem broni na obszarze Morza Czarnego, dlatego w tej kwestii najszybciej zostanie osiągnięte porozumienie. I najprawdopodobniej zostanie również osiągnięte porozumienie w sprawie powstrzymania się od uderzeń w obiekty infrastruktury energetycznej. Na Ukrainie mówimy o całej infrastrukturze krytycznej, ale nie mam przekonania, czy na to zgodzi się Rosja. Jednak sądzę, że w węższym zakresie, jeśli chodzi o energetykę, to możliwe są jakieś porozumienia. Поэтому здесь тоже возможны какие-то договоренности. I teraz spójrzmy od strony Kijowa. Wołodymyr Zełenski podkreślił, i zresztą to jest jakby zgodne również z punktem widzenia Federacji Rosyjskiej, przynajmniej tym przedstawianym publicznie, że chodzi o bezpieczeństwo statków handlowych i portów. Portów, dodaje Wołodymyr Zełenski, żeby sobie Rosjanie nie myśleli, że będą ostrzeliwać statki albo porty, traktując bardzo wybiórczo to porozumienie. Co prawda Ukrainie najbardziej zależy na porozumieniu w sprawie zakazu atakowania infrastruktury energetycznej. Kijów już przekazał stronie amerykańskiej listę obiektów, które uważa za takie bardzo ważne, strategiczne z tego punktu widzenia, no ale jednocześnie także Wołodymyr Zełenski mówi, że potrzebne są jakieś gwarancje bezpieczeństwa i monitorowania przebiegu tego procesu negocjacyjnego i przede wszystkim zawieszenia broni na morzu, jeśli do niego dojdzie. Wskazuje między innymi Stany Zjednoczone, państwa Unii Europejskiej i Turcję jako te kraje, które mogłyby wysłać swoich obserwatorów czy też żołnierzy, którzy monitorowaliby ten proces. Ukraiński ekspert Iwan Stupak mówi wprost, że po tym, co powiedziano w Moskwie i po tym, co powiedziano w Kijowie i po tym, co mówi także Donald Trump i jego współpracownicy po rozmowach z oboma zwaśnionymi krajami, żadne deklaracje słowne tutaj nie wystarczą. Liczy się ewentualnie, dodaje, tylko to, co podpisane na papierze. Wszystko musi zostać podpisane, musi być jakiś papier. Ukraina i Rosja muszą wziąć odpowiedzialność, aby w konkretnym terminie, od do, nie dokonywać uderzeń. Do tego potrzebny jest spis obiektów, które nie będą atakowane. Czegoś takiego nie ma, nie ma takiego porozumienia. Obiektów energetycznych jest wiele, to elektrownie atomowe, wodne, paliwowe. To wszystko musi zostać wymienione w odpowiednim dokumencie. Jeśli tak się nie stanie, to uderzenia będą kontynuowane, nawet wtedy, gdy dwie delegacje wejdą do jakiegoś pałacu, do jakiegoś gabinetu i usiądą do stołu. Zamkną się drzwi i nawet w tym momencie będzie kontynuowany ostrzał. To niestety smutne, ale prawdziwe i teraz jeśli państwo pozwolą i ty pozwolisz, to moje własne przypuszczenia. Kijów rzeczywiście chce końca działań zbrojnych i przystąpienia do negocjacji pokojowych, które obejmą gwarancje bezpieczeństwa oraz kwestie przynależności terytoriów okupowanych. Natomiast Moskwa wykorzystuje sytuację, żeby zamiast z Ukrainą rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, straszyć Europę. Powiedziałbym, że to jest taki kolejny pomysł Kremla na wojnę hybrydową. Niby rozmawiamy o zawieszeniu broni, ale rozmawiamy tak naprawdę o zdjęciu sankcji z Rosji i przedstawieniu Ukrainy w jak najgorszym świetle społeczności międzynarodowej, a przy okazji znowu depczemy po ambicjach państw natowskich, unijnych, zmuszając je do nerwowych działań. Do tego dodajmy sytuację hipotetyczną. Trwają niekończące się negocjacje, są już coraz bliżej osiągnięcia rezultatu, o jaki zabiega Donald Trump, a Trump nie śpieszy się więc z pomocą wojskową dla Ukrainy i w tym czasie Rosja, gdy wyschną wiosenne roztopy, a to się stanie powiedzmy pod koniec kwietnia, atakuje osłabioną, pozbawioną takiej stuprocentowej pomocy amerykańskiej Ukrainę, zdobywając kolejne terytoria. To czarny scenariusz i bardzo prawdopodobne, jeśli chodzi o postępowanie Kremla w ostatnich 11 latach wobec Ukrainy. To brzmi jakby ta cała sytuacja i te doniesienia, których wyczekujemy i wydają nam się dobre, wydają nam się zmierzające w stronę rozejmu, były jednak na korzyść Kremla i sprawiały, nawet że po prostu... Nawet nie na korzyść Kremla, tylko Kreml po prostu w sposób cyniczny wykorzystuje naiwność, ale w takim dobrym rozumieniu naszą, taką chęć życia w pokoju, spokoju i współpracy ze wszystkimi sąsiadami. I tutaj to też oparte na doświadczeniach Macieja Jastrzębskiego, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia, także w Moskwie. Maćku, bardzo ci dziękuję za tę poranną relację i za to spotkanie. Pan Robert ze Świdnika zadał pytanie, szybko pojawiła się odpowiedź. Przed chwilą słuchacz zadał pytanie, jak się nazywał ten serwis informacyjny 50 lat temu. Nazywał się Ekspresem przez Świat. Zgadza się, panie Robercie, czy to prawda, czy może dezinformacja? Proszę potwierdzić, jeśli ktoś jeszcze zna odpowiedź, też może potwierdzić, a teraz w Trójce Piotr Łodej, który kwestię dezinformacji rozbiera na czynniki pierwsze w Trójce od poniedziałku do czwartku, właśnie o tej porze. News albo fake news. Ukraińskie koleje państwowe poinformowały, że od początku tego tygodnia zarządzane przez nich systemy online były obiektem celowego ataku cyberprzestępczego na dużą skalę. Jest z nami Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Dagma Bezpieczeństwo IT. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Co było efektem tego cyberataku? Efektem tego ataku było odcięcie serwisów usługowych, czyli obsługujących pasażerów, czyli nie można było między innymi zamówić biletów online bądź skorzystać z aplikacji do właśnie zakupu biletu na podróż kolejami ukraińskimi. Mówimy dziś o tym nie w oderwaniu od sytuacji w naszym kraju, bo przecież pamiętamy, że bliźniaczy incydent na kolei miał miejsce w styczniu w Polsce. Czy pod tym względem możemy czuć się bezpiecznie? Tutaj należy zaznaczyć, że te ataki, które my jako pasażerowie zazwyczaj odbieramy, to są ataki na te systemy obsługowe, czyli sprzedaży biletów, informacji kolei. Te systemy, które zawiadują ruchem, czyli cały system sterowania ruchem kolejowym, jest niezależny od tych systemów, z których my korzystamy. Tutaj jest wysoka skuteczność odpierania tych ataków, a też i te systemy nie są tak połączone z internetem, aby tego typu ataki mogły infrastrukturze kolejowej zagrozić. Taki atak podobny do tego wymierzonego w ukraińskie koleje może się zdarzyć w Polsce. Jak bardzo jest to prawdopodobny scenariusz? No krótko mówiąc, czy pasażerowie, pracownicy kolei mogą spać spokojnie? Te ataki praktycznie co tydzień mają miejsce, w związku z tym tutaj nie tylko my w Polsce mamy taką sytuację, we Francji, w Czechach także takie ataki mają miejsce. Czy można spać spokojnie? No przede wszystkim trzeba świadomie podchodzić do tego typu zdarzeń i mieć z tyłu głowy, co się tak naprawdę dzieje. Czyli ataki na systemy, gdzie zamawiamy bilety, to nie są ataki na infrastrukturę, która steruje ruchem kolejowym. W związku z tym tutaj należy z chłodną głową do tego po prostu podchodzić, ale też i wiedzieć, co się dzieje w sytuacjach, w której my nie możemy kupić biletu i jaki ma tutaj cel atakujący, czyli tutaj te działania hybrydowe są widoczne nie tylko aktualnie, one są już od wielu lat widoczne, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną w naszym kraju. Ja właśnie o to jeszcze chciałem zapytać. Pana zdaniem, jak duża jest korelacja ataki na infrastrukturę krytyczną, a bieżące czy nadchodzące wydarzenia polityczne? To jest bardzo duża korelacja i tutaj ta atrybucja jest dosyć oczywista. Chodzi o wzbudzenie niepokoju w społeczeństwie, chodzi o to, żeby wywierać takie wrażenie, że dzieje się właśnie coś niepokojącego, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, a zazwyczaj, tak jak mówiłem, te systemy, które są atakowane dosyć prostymi jednak atakami, one są wykluczane jak gdyby z punktu widzenia dostępności w internecie, natomiast nie wpływa to na systemy sterowania ruchem i bezpieczeństwa na kolei. Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Dagma Bezpieczeństwo IT. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Państwu dziękuję za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr z cyklem wróci jutro, a o poranku przywita Państwa w sobotę. W porannym zapraszamy. W sobotę, pomyśleli wszyscy rozmarzeni. Dla tych słuchaczy oczywiście dzień dobry i słuchaczom całej trójce, którzy tęsknią za weekendem i czekają na następny. Ja zawsze moim synom mówię, środa minie, tydzień zginie, także coraz bliżej. Pozdrawiam wszystkich i dobrego dzionka. No w końcu w środa to pół do weekendu, chociaż akurat w ten weekend zabiorą nam godzinę snu. Nie jestem pewien, czy jest za czym tęsknić tak do końca, ale na pewno odliczamy czas do wtorku i do 63. urodzin trójki. Jeśli Państwo chcą w tym temacie, na przykład jakimiś wspomnieniami się z nami podzielić, to oczywiście zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek, bo ten czas odliczamy coraz szybciej. A propos szybciej, Mimikyu teraz, Czerwone Diabły. Emocjonalnie i choć niszczy mnie to świadomy złego, zawiedziony sobą i nie tylko sobą, to dalej będę, bo co niby mi zostało. Siedzę w nocy, nadal się zastanawiają, ścigają mnie te czerwone diabły. Mam nadzieję, że się wyrwę, chociaż jestem zbyt lojalny, bo pozory mogą mylić, to od zawsze jestem z nim. Zawiedziesz, bo ciągle myślę i coraz mniej śpię. Nawet nie pamiętam, jak się zaczęło to. Po prostu było i ja w tym byłem. I w głowie myśli, co jak zawsze będę tym przegranym. Trzeć mnie i innych poskromią mi już na amen. Stracę pewność siebie, ze sobą nie zrobię nic.